زخم ہنس کر گلاب ہو جاتے زخم ہنس کر گلاب ہو جاتے رنگ و بو کا جواب ہو جاتے تیرا دامن نہ مل سکا ورنہ میرے آنسو شراب ہو جاتے آج پینے کی آج پینے کی دعوت ہے یارو چاند پر بیٹھ کر ہم پیئیں گے آج پینے کی دعوت ہے یارو چاند پر بیٹھ کر ہم پیئیں گے شوخ پریوں کے آنچل میں چھپ کر رات بھر چین سے ہم پیئیں گے آج پینے کی دعوت ہے یارو چاند پر بیٹھ کر ہم پیئیں گے بنتا ہے در حقیقت اسے بھی ہوش نہیں بات ہوگی تو جینے کی ہوگی رات ساری ہی پینے کی ہوگی بات ہوگی تو جینے کی ہوگی رات ساری ہی پینے کی ہوگی لوٹتے میں کہیں گر نہ جائیں لوٹتے میں کہیں گر نہ جائیں اس لیے ہم ذرا کم پیئیں گے لوٹتے میں کہیں گر نہ جائیں اس لیے ہم ذرا کم پیئیں گے آج پینے کی دعوت ہے یارو چاند پر بیٹھ کر ہم پیئیں گے چوٹ جب تک لگے نا جگر میں جب تک لگے نا جگر میں لطف پینے کا آتا نہیں ہے چوٹ جب تک لگے نا جگر میں لطف پینے کا آتا نہیں ہے توڑ کر خود ہی دل آج اپنا توڑ کر خود ہی دل آج اپنا درد کی یہ दवा हम पिएंगे। तोड़ कर खुद ही दिल आज अपना, दर्द की ये दवा हम पिएंगे। शोक परियों के आंचल में छुप कर, शोक परियों के आंचल में छुप कर, रात भर चैन से हम पिएंगे। आज पीने की दावत है यारो, चांद पर बैठ कर हम पिएंगे। आज पीने की दावत है यारो, चांद पर बैठ कर हम पिएंगे। चांद पर बैठ कर हम पिएंगे, चांद पर बैठ कर हम पिएंगे।